pysznie nadzianych oraz lukrowanych pączków i donatów. O różnych smakach i w super cenach. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 8 lutego, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Prawie 13 milionów złotych dla niesłusznie skazanego Tomasza Komendy jest wyrok sądu w tej sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny podziela zdanie Komisji Weryfikacyjnej od warszawskiej reprywatyzacji. Działka Przechmielnej 70 powinna należeć do Skarbu Państwa. Szef unijnej dyplomacji jutro ma opowiedzieć, jak wyglądała jego wizyta w Rosji. Opolski Sąd Okręgowy przyznał 12 milionów złotych zadośćuczynienia i 800 tysięcy złotych odszkodowania Tomaszowi Komendzie, niesłusznie skazanemu za zabójstwo i gwałt. Mężczyzna, choć był niewinny, spędził 18 lat w więzieniu. W maju 2018 roku Sąd Najwyższy go uniewinnił. Do zabójstwa, za które został niesłusznie skazany, doszło w 1996 roku w sylwestrową noc podczas dyskoteki. Sprawcy brutalnie zgwałcili 15-letnią dziewczynę i ciężko ranną zostawili na mrozie. Nastolatka zmarła. W 2003 roku za zbrodnię w Miłoszycach sąd skazał Tomasza Komendę. Proces o odszkodowanie i zadośćuczynienie toczy się od 2019 roku. Decyzja jest nieprawomocna. Pracownicy skarżą się na zbyt niskie temperatury w miejscach pracy. Zwraca na to uwagę Państwowa Inspekcja Pracy. Jej rzeczniczka Danuta Rutkowska przypomina, że w czasie mrozów pracodawcy mają obowiązek zapewnić w pomieszczeniach pracy temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Przy lekkiej pracy fizycznej w biurach temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Natomiast pracownicy zatrudnieni na przykład w halach produkcyjnych powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni Celsjusza. Pracownikom na otwartej przestrzeni przysługuje odzież ochronna, gorące napoje i posiłki regeneracyjne. Obowiązek zapewnienia posiłków regeneracyjnych dotyczy pracowników, którzy wykonują pracę na otwartej przestrzeni związane z wysiłkiem fizycznym. Należy również zapewnić pomieszczenie, w którym pracownicy wykonujący pracę na wolnej przestrzeni mogliby się ogrzać czy zmienić odzież. W całej Polsce intensywnie pada śnieg i wieje silny wiatr, a taka aura z mrozem i śniegiem będzie nam towarzyszyć co najmniej kilka dni. W tym roku PKN Orlen i Ruch otworzą pierwszych 40 punktów sprzedaży detalicznej pod marką Orlen w Ruchu, oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak przypomniał, koncern planuje zainwestować w detal 11 miliardów złotych do 2030 roku. Docelowo w ciągu 5 lat pod marką Orlen w Ruchu ma powstać 900 punktów. PKN Orlen planuje też w tym roku uruchomić 5,5 tysiąca punktów odbioru paczek. Spółka chce też uruchomić 500 automatów do odbioru paczek. Działka przy Chmielnej 70 w Warszawie powinna należeć do Skarbu Państwa. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę trzech beneficjentów reprywatyzacji terenu. To oznacza, że grunt powinien należeć do Skarbu Państwa, a układ indemnizacyjny na linii Polska-Dania został w tym przypadku zrealizowany. Chodzi o decyzję ministra rozwoju z grudnia 2016 roku, zgodnie z którą działka przy Pałacu Kultury i Nauki przy dawnym adresie Chmielna 70 przeszła na rzecz Skarbu Państwa. Uznano wówczas, że roszczenia dawnego współwłaściciela działki, który miał duńskie obywatelstwo, zostały zaspokojone poprzez polsko-duński układ indemnizacyjny, czyli w ramach umowy międzynarodowej dotyczącej przyznania rekompensat za utracone mienie. Zwrot działki Komisja Weryfikacyjna uchyliła w 2017 roku. Uznano, że miasto nie mogło przekazać praw do niej trójce handlarzy roszczeń, bo ostatni właściciel jako obywatel Danii został spłacony przez polski rząd. Szef unijnej dyplomacji zda jutro relację komisarzom ze swojej wizyty w Rosji. Josep Borrell za podróż do Moskwy został ostro skrytykowany. Zarzucono mu, że nie reagował, kiedy minister spraw zagranicznych Rosji krytykował Unię, że sam dołączył do krytyki Stanów Zjednoczonych i że nie wspomniał o rosyjskiej agresji na Ukrainę ani o możliwych sankcjach za aresztowanie Aleksieja Nawalnego. O szczegółach Beata Płomecka. Josep Borrell wczoraj na blogu napisał, że po konferencji prasowej z Siergiejem Ławrowem zdał sobie sprawę, że Rosji nie zależy na konstruktywnym dialogu, że oddala się ona od Europy, a wartości demokratyczne traktuje jako zagrożenie egzystencjalne. Ale dziś jego rzecznik, pytany, czy szef unijnej dyplomacji żałuje, że poleciał,

Program trzeci. Show. 17 minut po godzinie 15 w kalendarzu poniedziałek, 8 dzień lutego. Dzisiejsze liczby jak zwykle na początek. 2431 potwierdzonych nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. 5695 osób zakażonych wyzdrowiało. Wykonano do tej pory 1,656,708 szczepień, z czego część to już są szczepienia drugie, około 1/4 z tej liczby. Dziś w Trójce do 18:00, między innymi. Będzie oczywiście o tym, jak nas dziś zasypało, od tematu nie uciekniemy. A poza tym, o tym, że polskie społeczeństwo się starzeje, doskonale wiemy. Coraz więcej naszych seniorów, zwłaszcza w dobie koronawirusa, daje się przekonać do bransoletek życia. Tylko dotyka się, na początku nie umiałam się z nią obchodzić i zadzwoniłam, zaraz by była pomoc. Ruszył właśnie nabór do kolejnej edycji programu. Opowiemy o tym jeszcze w tej godzinie audycji. Po 16:00 wrócimy do nocy z soboty na niedzielę. Finał Super Bowl. Dziś znamy już wszystkie liczby. Jedno z największych na świecie widowisk amerykańskich oczami naszego reportera po 16:00. Także po 16:00 jeździmy coraz szybciej. Dzisiejszy dzień nie jest może akurat najlepszym przykładem, ale generalnie... 2/3 kierowców w Warszawie ma w nosie ograniczenia prędkości. Co jest tego przyczyną i co się z tym wiąże? O tym po 16:00. O 17:30 ekonomiczne podsumowanie dnia, a już za chwilę o kontrowersjach, faktach i mitach narosłych wokół szczepionek na COVID-19 porozmawiamy z wirusologiem z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do 18:00. Zapraszamy do Trójki. Have you won? Zapraszamy do Trójki, 23 minuty po godzinie 15. Ze mną teraz Emilia Skirmont, wirusolog ewolucyjny z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry chyba raczej jeszcze, bo za oknami chyba całkiem widno, u pani również, prawda? To prawda, jeszcze jest dzień. Zasypany Londyn? Oksford. Ale nie, śnieg pada, ale się rozpuszcza, więc nie bardzo. Na plusie. Pani doktor, proszę powiedzieć, ile w tej chwili mamy na świecie szczepionek przeciwko COVID-19? W tej chwili, to znaczy w opracowaniu jest ich ponad 90, ale takich używanych jest około 6, z tego co pamiętam. Ale no oczywiście teraz w opracowaniu są kolejne, więc będzie ich coraz więcej. I teraz proszę tak spróbować to wyjaśnić, bo panuje powszechne przekonanie jakieś takie, nie wiem skąd się wzięło, że są lepsze i gorsze. To nie jest tak, że są lepsze i gorsze. Oczywiście te szczepionki się różnią i są takie, które mają wyższą skuteczność, inne mają trochę niższą skuteczność, ale to wszystko się sumuje. No i tak naprawdę to chcemy zaszczepić jak najwięcej osób. To nie będzie tak, że jedna firma będzie mogła zaszczepić cały świat, bo przecież produkcja by się nie wyrobiła. Musimy używać wszystkich tych szczepionek, a ta skuteczność tak naprawdę się sumuje do tej całej, do tego całego herd immunity, czyli odporności stadnej, którą nabywamy jako populacja. Proszę powiedzieć, bo to jakby pani z racji tego, gdzie pani pracuje, może najwięcej chyba powiedzieć o tej szczepionce AstraZeneca, prawda? Tak, jak najbardziej. Ta szczepionka została między innymi opracowana tutaj na Oksfordzie. No i tu się pojawiły jakieś kolejne nowe liczby w ostatnich dniach. Tak, to prawda. Na początku, po pierwszych testach klinicznych, szczepionka była określona jako 60% skuteczności przeciwko wirusowi. W tej chwili po przeprowadzeniu nowych badań i przeanalizowaniu nowych danych to jest 76% po pierwszej dawce, 82% około po drugiej dawce, ale tutaj też należy podkreślić, że to co się zmieniło to jest odstęp pomiędzy dawkami, ponieważ podczas testów klinicznych ten odstęp był dość krótki, to było około 4 tygodni. Kiedy przedłużono ten odstęp do 12 tygodni, okazało się, że ta skuteczność znacznie wzrosła. Czy ja dobrze rozumiem, że po prostu wcześniej nie było tych danych co do zaszczepionych osób, co do prób na osobach 60+? Były, ale tych osób było dość niewiele w porównaniu z resztą osób, które brały udział w testach klinicznych. Oprócz tego te testy kliniczne przypadły na okres czasu, kiedy ten wirus był jednak w odwrocie, nie było aż tylu zakażeń na wiosnę i lato. Właściwie na lato. I też było ciężko po prostu obliczyć skuteczność szczepionki, szczególnie w małej grupie osób, jaką były te osoby starsze. Ale rozumiem, że to stąd jakby się wszystko brało z tego, no w cudzysłowie powiem, pośpiechu, prawda? Bo tutaj nie ma pośpiechu, tu musi być pewna ilość danych przedstawiona do tego, żeby szczepionka mogła zostać uznana w ogóle i dopuszczona do stosowania, prawda? To ta ilość danych, które mamy w tej chwili jest już znacznie większa i to sprawia, że ta skuteczność jakby no, wzrosła, oczywiście też w cudzysłowie, bo przecież nie wzrosła tak sama z siebie, tylko po prostu danych mamy więcej. Tak, jak najbardziej. No i oczywiście na początku właśnie testowano szczepionkę w krótszym okresie czasu pomiędzy pierwszą a drugą dawką, ponieważ właśnie wszyscy chcieli mieć dane jak najszybciej, jeżeli o to chodzi. I teraz było trochę więcej czasu, więc można było przeanalizować również podawanie tej szczepionki w dłuższym okresie czasu. No i dzięki temu właśnie znaleziono ten optymalny okres na podanie tej szczepionki, żeby faktycznie ona miała wyższą skuteczność. Proszę powiedzieć, a ta szczepionka, o której rozmawiamy, firmy AstraZeneca, czy ona jest jakoś lepiej działająca w stosunku do tych odmian czy mutacji koronawirusa, które co rusz pojawiają się gdzieś, a to południowoafrykańska, a to brytyjska, a to jeszcze jakaś inna? Jeżeli o to chodzi, to w tym momencie mamy bardzo, bardzo niewiele danych. Okazało się, że może ona być mniej skuteczna, jeżeli chodzi o mutację, o wariant południowoafrykański, ale znowu te badania pokazały się dopiero, tak naprawdę chyba się jeszcze nie ukazały. One miały się pokazać dziś. Były przeprowadzone na bardzo małej ilości osób i też były przeprowadzone na tej szczepionce, ale przy podawaniu jej w krótkim okresie czasu, czyli no, kiedy ona jest trochę mniej skuteczna. Więc ciężko powiedzieć w tej chwili, jak ta szczepionka działa przy wariancie południowoafrykańskim, jednak przy innych wariantach jak najbardziej jest skuteczna. Również przy południowoafrykańskim ta szczepionka zapobiega ciężkiemu przebiegowi i hospitalizacji, no i śmierci na COVID-19, a chyba to jest najważniejsze przy każdej szczepionce. Rozumiem, że wraz z upływem czasu tych danych będzie coraz więcej i coraz bardziej wiarygodne będą te wszystkie procenty, o których w tej chwili mówimy. A gdyby pani miała, gdybyśmy się na koniec mieli no tak troszkę zabawić w futurologów, jak pani przewiduje teraz rozwój pandemii? Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak szybko zostanie wprowadzona szczepionka tak naprawdę no, na całym świecie, bo w tej chwili to już nie jest każdy kraj sobie, tylko tak naprawdę musimy działać razem. Więc od tego wszystko zależy. Miejmy nadzieję, że też przy tym, kiedy zaczną rosnąć temperatury tutaj, przynajmniej w Europie, też kiedy będzie więcej słońca, to znowu zaobserwujemy to, co obserwowaliśmy w zeszłym roku, czyli że ten wirus możliwe, że jest sezonowy i trochę da nam odetchnąć, a przy tym jeszcze, jeżeli będziemy sprawnie wprowadzać te szczepionki, istnieje bardzo duża szansa, że pandemia w tym momencie będzie już w odwrocie faktycznie i będziemy mogli powoli wracać do normalności. To jeszcze tak już definitywnie na sam koniec zapytam, pani doktor, już zaszczepiona? Tak, jestem zaszczepiona, raz, ale dopiero pierwszą dawką. Pierwszą dawką. Pierwszą dawką, tak. Dużo zdrowia. Pani Emilia Skirmont, wirusolog ewolucyjny z Uniwersytetu Oksfordzkiego, była moim Państwa gościem. Moja miłość do ciebie wciąż. wszystko z torebki, te szminki i maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Mississippi w ogniu to organek. Zapraszamy do trójki, minęła 15.30. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite, opady śniegu na Śląsku i w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, ponadto deszczu ze śniegiem. No i te opady mogą marznąć i powodować gołoleć. Proszę uważać, bo drogi i chodniki będą śliskie. Temperatura od minus 12 stopni na północnym wschodzie, około minus 7 w centrum i na zachodzie, do plus 1 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Witold Lazar. Face lies the snake in the 20 minut, godzina 16. Zasypało Polskę dokumentnie od góry do dołu i od prawej do lewej, a ze mną teraz Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prywatnie prezes fan klubu śniegu i mrozu. Panie Grzegorzu, dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry. Pan witam powie, serdecznie. Pieką pana trochę policzki? Trochę tak. Trochę no wie pan, pieką. Ja nie zazdroszczę, bo to tyle ciepłych słów, ile tam zostało wysłanych dziś w kierunku, którego nie będę pokazywał palcem. To wie pan, no pokaźna ilość, nie? Na pewno. Ale cóż, no ktoś na pewno się cieszy. Kierowcy na pewno są smutni, no bo mają duże problemy. Drogowcy na pewno są smutni. Ale dzieci, jak widzą ten śnieg, no to po prostu aż skaczą z radości. No ale wie pan, co mnie najbardziej boli? Że pan mówił, że to tak będzie... No i pan wykrakał. Och, wykrakał. No ale przynajmniej nie można powiedzieć, że znowu zima nas zaskoczyła, prawda? No, ale jak pięknie. A nie? Po kilkanaście centymetrów śniegu dzisiaj dopadało. Wczoraj prawie 20 na Dolnym Śląsku, na południu kraju. Dzisiaj już dopadało po 15 centymetrów w niektórych miejscach, szczególnie w centrum i na Lubelszczyźnie. Więc fantastycznie to wygląda. No oczywiście trochę mniej fantastycznie, że wiatr dosyć silny, więc powodował zawieje, zamiecie śnieżne i on nadal będzie. To zjawisko cały czas będzie. Na południu za tym frontem troszeczkę cieplejsze powietrze, więc śnieg zmienia się w deszcz i on niestety jeszcze dodatkowo przymarza, jak spadnie to przymarza, więc troszkę jeszcze ślisko będzie w małopolskim, podkarpackim oraz śląskim. No i no w nocy troszkę też było mroźno i mroźno no będzie cały czas. Dobrze. Ja wiem, ja widzę to po pana głosie, słyszę po pana głosie, że pan uśmiechnięty od ucha do ucha jako prezes fan klubu śniegu i mrozu, ale niech pan powie, jak długo to potrwa w ogóle jeszcze, bo to tak nie może być, no. Ta strefa takich silnych opadów już powoli przemieszcza się na północ i północny wschód, więc teraz mieszkańcy województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego dostaną tę porcję opadów. Na szczęście one nie będą już aż tak intensywne jak w centrum i na południu kraju. Troszeczkę będą słabsze. I jutro już ta strefa zupełnie odejdzie na wschód naszego kraju. Natomiast taka zima to zostanie z nami przynajmniej do poniedziałku. Nie będzie absolutnie mowy o wiośnie. Cały czas będą ujemne temperatury zarówno w dzień, jak i w nocy. Te wartości będą dwucyfrowe w nocy, oczywiście ujemne. W dzień w północno-wschodniej części kraju też będą dwucyfrowe do minus 13 stopni, minus 14 miejscami. Dodatkowo no tutaj muszę, no nie wiem, bo będzie zaraz znowu, że kracze, ale w czwartek no taka znowu powtórka tych silniejszych opadów od południowego wschodu, Lubelszczyzna, Podkarpacie i Świętokrzyskie. Trochę tych opadów znowu będzie więcej. No dobra, ale to teraz jeszcze co byście tam wymyślili? To, że to teraz tak raz na 5 lat będzie taka zima, jaką mamy teraz? Bo to tak mniej więcej idzie. 2016 chyba było ostatni raz coś takiego. No cóż, jest zima, to musi być zimno, prawda? Więc my się cieszymy, że troszeczkę jest chłodniej. Co prawda nawet można powiedzieć, że aż za chłodno, bo północ kraju z temperaturą niższą niż średnia dla lutego o prawie 5 stopni. Także na pewno jest to chłodny miesiąc i jeżeli prognozy się utrzymają, a te są chłodne, naprawdę do końca lutego są chłodne, to będzie luty bardzo, bardzo zimnym miesiącem. I pana to wszystko bawi. No trudno nie, się nie, absolutnie, ale trzeba się cieszyć, że jest ta zima, będzie mniejsza susza, bo tego śniegu napadało, więc on będzie się topił gdzieś tam na wiosnę. To jest wszystko dla naszego dobra. Ale to pan się będzie tłumaczył tu jeszcze w przyszłym tygodniu na pewno z tego wszystkiego. No oczywiście. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Od czego mamy zacząć? Co już nie mogę spać, ludzie się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat, stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność, dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas, nas, mieszany z pasją. Dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Płocienie i Ochman. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 13 minut dzieli nas od godziny 16. Polskie społeczeństwo się starzeje. Wiemy o tym od dawna. Wiele osób w podeszłym wieku mieszka samotnie. W 70-tysięcznym Gnieźnie na przykład aż 1/4 mieszkańców ukończyła 60. rok życia. Po to, by chronić zdrowie i życie tych najbardziej schorowanych, wykorzystywane są bransoletki życia. Ruszył właśnie nabór chętnych do 4. edycji tego projektu. Czym są i jak działają bransoletki życia? Sprawdzał Rafał Muniak. Przeważnie się nosi jakieś sweterki czy bluzeczki, także to nawet tego nie widać. Pani Halina, po której nie widać, że ma prawie 90 lat, od roku jest użytkowniczką bransoletki życia. Nawet w domu ja nie zdejmuję, no bo może mi się zrobić źle w innym pokoju i co zrobię? Będzie leżała, a ja będę nie miała pomocy, więc noszę na okrągło. Urządzenie jest plastikowe, nie większe od elektronicznego zegarka i jak zapewnia seniorka, czuje się z nim bardziej bezpiecznie. Dawała mi poczucie takiej pewności, chociaż mam rodzinę i dba o mnie, ale jednak tutaj jest ta pomoc prędzej. Jak działa to urządzenie? Bransoletki są wyposażone w przycisk SOS. Mówi Oliwia Komorowska z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Podopieczny może może sam wywołać taki alarm. Jeżeli czuje się źle, czuje zagrożenie dla swojego zdrowia, życia, to może skorzystać i nacisnąć samemu. I wtedy nawiązuje automatyczne połączenie z centrum monitoringu. Wykwalifikowani ratownicy odbierają połączenie i mogą podjąć odpowiednie działanie. Jakie? Na zawiadomieniu najbliższych osób, a więc sąsiadki, sąsiada, rodziny, którzy byli podani również w tym zgłoszeniu, żeby mogli bezpośrednio pomóc jak najszybciej. Jeżeli nie podejmują takiej pomocy, wtedy pogotowie ratunkowe bądź policja. Przydała się ta bransoletka? Były takie przypadki? Dzięki Bogu, że nie było, ale to, że miałam, to już dawało mi takie poczucie, że w razie czego to mogę z niej skorzystać. Bransoletki życia gnieźnieńskim seniorom służą już od 4 lat i okazały się bardzo pomocne. Są to złamanie ręki, duszność, krążeniowo-oddechowe problemy, pobicie, czy też włamanie przez osobę postronną do mieszkania. Także nie tylko pogotowie, ale również policja była zawiadamiana, interweniowała w tego typu sprawach. Ten system ochrony seniorów się sprawdził, więc Gniezno będzie z niego korzystać szerzej, mówi Sylwia Jabłońska, kierownik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim. Bransoletki życia są przeznaczone dla osób najstarszych, najbardziej potrzebujących. Na wniosek Miejskiej Rady Seniorów zwiększyliśmy liczbę bransoletek z 60 do 100, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 82 800. Uważamy bowiem, że nie ma nic cenniejszego nad życie ludzkie. Czy to jest trudne w obsłudze? Nie, bardzo lekutko. Zapewnia pani Halina. Tylko dotyka się. Ja na początku nie umiałam się z nią obchodzić i zadzwoniłam. Zaraz by była pomoc, także jest pomoc natychmiastowa. Jak słyszeliśmy, nie tylko o względy zdrowotne tu chodzi. Urządzenie wysyła także sygnał alarmowy, gdyby na przykład senior upadł, stracił przytomność. Seniorzy, którzy użytkują bransoletki życia, nie płacą za nie. To projekt finansowany z budżetu miasta. A popularność systemu w dobie covidowej sprawdzał Rafał Muniak. You